aloba olobaka lokola mai mai anjili. Lokola mayanjili, lokola tonga likolo ya ngomba. Azana misu pembe lokola, kikida pembe ya babe singombe. Butu ya bulando tona yebenda kinga, ata yebi malobo pasolaka. Na lapina koki koko sate, na mwasi oyo azo sunanga. Na suka ya kosakana na ye, kosakana na ye ya kitala tala. Ache lili nanga na boloko, atala za musika na popwa. Ako tia maboko na ye likolo, likolo ya elongi nanga. Naziki sabile mona nganyo so ya kala, mubanda zwa motema nanga na lukoso. Pena bombi bile mona nganyo so ya sika, wana mwasi oyo nazo kene na yemomeno. Tola panda ina maroba ya bana bosembo, toko simbana tushu mosika ya libulu. Mosika ya libulu ya molayi, ako zwate motema na ngano kolotel. Wana koyoka manuba koyoka, wana koyoka manuba koyoka. Soka Gutenberg ya kanwa koloba maroba oya koyoka, aibi wamai oyo na kaisaka. Mosusu na moba sekre nanga, naibi mtu mosusu kwa mikoya. Tango na zoyoka ono ezo siruka, na kingo na yeti likola mbeto eko kenga. Loko la meze apesa kinga na Tour Eiffel, sukali loko la mayakama. Mokoro mosusu na kotonga ndako, na makanisi na nyonso ya bisengo. One loko moko te koka kopusa, kopusa nga la mwaso ya zosu nganga. Aebi na katina ngai na ye, soki esike ezali monene. Ekoluka malaji nanga, ekoluka pe kokufa nanga. Joseph Mandwakila na London. Mami Lela e. Punta Bekeye Alpha Mungu Chateau d'eau. Anton Benganye Yokaumba. Kanzia. Tuzana bavre chéri, Jolwe Mba, na London. Jeanne Makonga. BBC original, BBC na London. André Kimbuta, Mokondia. Jean-Claude Vemba. Honorable Naria Bokoto. Pesa Elengie.